www.attableek.com, the reviver of Iman. اور بڑی بات لکھی مولوی اس سے اچھے انداز سے لکھا. ہم نے دیکھا کہ وہ تو ذات تو نہیں ہے, ماشاء اللہ صاحب تو نہیں ہے, لیکن کام ہو رہا ہے, ویران نہیں ہے. یہ بڑی بات تشریف لائے تھے اسی کی ہمارے بہت مشقت سے آئے تھے. کئی دفعہ آنے کے لیے کہا میں آ رہا ہوں, نہیں آئے نہیں آئے. ہم نے حضرت ہم لوگوں کے اندر خلوصی کمی اس وجہ سے آپ نہیں آ پا رہے ہیں. میں لکھا وہ لکھا ہو گئے, کہا اسی نے مجھ کو آمادہ کر دیا آنے کا, فوراً آ گئے فوراً آ گئے. تعلقات ہم نے سب سے رکھا, خلوص سے رکھا. ہم کندھریا چلے گئے تھے لیکن بالکل معاملہ گھر صاحب سے علیم سے امام محمد صاحب سے ہمارے شیر بھی تھے, بڑا رکھا. وہاں لوگ مریض ہونے کے لیے کہنے لگے, ہم نے فوراً لکھا وہاں بڑا گھر صاحب کو حضرت یہاں لوگ مجھ سے مریض ہونے کے لیے کہتے ہیں, اجازت نہیں مجھ کو. میں نے نہیں کیا, اول محتمی صاحب سے پوچھا میں نے کہ آپ نے مجھ کو خانقاہ چلانے کے بھیجا ہے, مریض کرنے کے لیے بھیجا ہے, یہ کہتے ہیں پہلے ان سے پوچھا کندھا لیا محتمی صاحب سے. اصول سے اللہ کا شکر ہے, میں نے کہا کہ آپ نے مجھ کو خانقاہ چلانے کے بھیجا ہے, مریض نہیں. کہا ہمارا خانقاہ چلانے میں یہ بھی ڈاکٹر ہے کہ آپ مریض کہہ دیجیے. پھر شروع کیا, پھر میں نے ابراہ بھر صاحب کو لکھا, ابھی نہیں کروں ابراہ بھر حضرت یہاں نے مجھ سے مریض نہیں لکھا تھا, میں کیا کروں. آپ نے عمل کی اس بات کی فکر رکھتے ہوئے بیٹھ کر لیا کہ اپنے وہ بھی قرض لگا دیا, اپنے اصلاح کی فکر رکھتے ہوئے بیٹھ کر لیا کہ اللہ کا شکر ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے اصول دین اصول شریعت نہیں بلکہ اصول طریقت ہی بتائی چلنا چاہتا ہوں, اور بچوں کو بھی اور یہاں بھی آپ اتنے دیر سے آتے ہیں, طریقے کی بات کر دیتا ہوں کوئی اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر رکھے. اللہم ثبت قلبی علی دینک, سب سے زیادہ دعا فرماتے ہیں اللہم ثبت قلبی علی دینک, اللہ ہمارے دین ہم کو دین پر. اللہم اصلی بہت میں دعا کرتا ہوں, بہت دعا کرتا ہوں اللہم اصلح لی فی ذریتی. فتح پور میں ہم تھے, ایک عالم تھے جو بن کے فارغ تھے, شاہ صاحب کے شاگرد, وہاں آتا تھا اپنے اولاد سے میں پریشان اتنا بڑا آدمی. حضرت نے یہ فرمایا کہ اسی لیے کو گر ہوں, بڑے آدمی وہ بھی شاہ صاحب کے شاگرد تھے, تو کہا یہ دعا پڑھا کیجیے, میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ سکوں. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین, یہ اللہ ہماری ذریت کی اصلاح کیجیے, ہم آپ کے سپورٹ کرتے ہیں ان کو, ہم خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتے, تو اپنی ذریت کی ہم کیا کریں, اس کو آپ کے حوالے کتنی توجہ. یہ دعا کہا کہ آپ یہ پڑھا کیجیے, اللہم اصلح لی فی ذریتی ان ٹوٹے نہیں آپ کی طرف رجوع کیا, دیکھیے اس نے توازو تفویض ثبوت کیا اپنے کو. ہم اپنی سلاح نہیں, یہ حضرت کی شرح ہے, ہم اپنی سلاح نہیں کر سکتے تو اپنی ضروریت کی ہم کیا کریں, ان کو بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں. یہ میری ضروریت ہے, یہ آپ کی مخلوقات ہیں, آپ نے پیدا کیا ہے. اللہم اشرح لی فی ذریتی, اس سے یہ دعا میں بہت پڑھتا ہوں جہاں بھی گیا, کعبے میں بھی ملتزم پر بھی. اللہم اشرح لی, دعا کیجیے سب کی ہم سب کی اصلاح ہو. اللہم اشرح لی فی ذریتی انی تبت الی و انی من المسلمین, ہم مطیع ہیں, ہم اپنی اصلاح پر قادر نہیں, اپنی ذریت کی ہم کیا کر رہے ہیں, آپ ہی کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ اصلاح کیجیے. ہاں جی, یہ حضرت شاہ رسول اللہ کا ایک علوم ہے, یہ کہیں آپ اس قسم کے علوم ہے. عجیب غریب علم رکھتے تھے اصلاح کے معاملے میں. میں تو کہتا ہوں کہ مجدد تو میں نہیں کہتا, لیکن مستحد کی طریق کہتا ہوں میں ان کو, اپنے طریق میں مستحد, مستحدانہ شان. بہت سے بزرگوں کے یہاں, اپنے بزرگوں کے یہاں تھا اصلاح کے لیے, جا وہاں جھاڑو دو سڑک پر, یہ لے کے ٹانگو, یہ کرو, اب نام لوں گا. حضرت اس طریقے کو اختیار نہیں کیا, کہتے عالم کی اصلاح اس میں ہے کہ اس کو علم میں مضبوط کر دو, میں اٹھی پہ لگا دے. عالم یہ سمجھ لے کہ ہم سے زیادہ علم دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے, اور لوگوں کو بھی ایسے طریقے سے کرو کہ اس قسم جھاڑو دینے سے قدرت پڑا, جھاڑو دینے سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ اور نفس کا موٹا ہو جائے گا کہ ہم ایسے ہیں کہ ہم جھاڑو دے دیتے ہیں. نفس کا مال سخت جان, نفس کا مال بہت سخت ہے, غافل ادھر ہوا نہیں, اسے ادھر ڈسا نہیں, جس کو یاد اچھی طرح پڑھ لے گا اس کو. ادھر غافل بھی, تم غافل ہوگے, وہ غافل نہیں ہے نفس تمہارا, وہ صاف ہے. صاف آؤ کہ جو غافل ہو تبھی تو کرتا ہے صاف. اس پر آپ اپنے نفس سے غفلت, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کل لیا, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح پائے اسے جیسے نفس کا تجزیہ کیا, خائب و خاسر ہوا جسے اس کو مٹی میں ملا دیا. کذب ثمود بتقواها اذ باس اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوه فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافها. تم اپنے اونٹی کو ہمیں منع کیا تھا, قتل کیا, اب لو ایسا عذاب ہے, مسلسل آتا رہا, اور اللہ تعالیٰ برے انجام سے ڈرتا نہیں. قتل کا کیا, ہم تو کسی کو قتل کرے کوئی بھی, وہ بھی ڈرتا رہتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ کہتا ہے ہم کو کوئی ڈر نہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کیا آپ کھا رہے ہیں اسے, یہ کھانے کا وقت ہے, اٹھیے یہاں سے, اٹھیے اٹھیے, مستقل منہ چکھا رہے ہیں. سب سے پرانے, سب سے بے ادب دیکھ رہا ہے, جب پرانے ٹھیک ہے کہ تب سے ہوگا ادب ہے, یہ ادب ہے. منہ اسے کھل کھل دیکھ کر, میں اسی کو دیکھ رہا ہوں, دوسرے آدمی دھیان نہیں کر سکتا تھا. دادا فلاح من زکاہا, اسی کی گیا جو اصلاح کرے گا اپنی, بغیر اصلاح کے وجہ کوئی درجہ آپ کا نہیں ہے. آپ میں مٹی کی چولہے میں کوئی فرق نہیں ہے, یہی مٹی گرے خوشبو در مہمام روزے رسی در دست محبوب بدستم بدو گفت بدو گفتم کی مشکی آبیری کہ ادبو میں دل آوازے تو مسم. ایک مٹی کو ہم نے حمام میں دیکھا جس کے اندر خوشبو آ گئی تھی, بہت مشہور شعر ہے, ہمارے والد کو بھی شعر یاد تھا بہت, وہ بھی گلستان پڑھے تھے تو والد صاحب کو یاد تھا, یہ ہم نے والد صاحب کو. گرے خوشبو در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم, ایک مٹی تھی جو حمام میں تھی, یہ اس کے اندر خوشبو آ رہی تھی, گلستان کا مارنا اچھا رہا. یہ بدو گفتگو उससे मैंने कहा कि तुम जो मिट्टी हो तुम्हारे अंदर कुछ भी कहा चाहिए बदू उत्तम की मुश्किल आबेरी अकबूबे दिले आबेरे तो मस्तम तुम्हारी खुशबू से मैं मस्त हो गया क्या बात है बगुस्ता मन गिले नाचूदम बगुस्तम मन गिले नाचूदम वाकिन चंद्र बबुल नशस्तम लेकिन चंद दिन में गुल के साथ रहे फूल के साथ रहे इसी वजह से खुशबू आगे में गुले बगुस्ता मन गिले नाचूदम मैं तो एक मिट्टी हूँ नाची मिट्टी लेकिन मैं फूल के साथ रही हूँ इस वजह से मेरे अंदर में आ गई लेकिन अदब से रहेगा तब आएगी बेटी अदब से मैंने जिंदगी के रंग कुछ नहीं आएगा तुमको उठने के ढंग नहीं बोलने के ढंग नहीं हदीस है कि बोलने के ढंग लिखने के ढंग बैठे है कि नहीं इस तरह यहाँ बैठो इस तरह बैठो आदाब इमाम बुखारी ने आदाब ही तो सबसे ज्यादा बयान किया है कि शुरू में आदाब है मस्जिद में किस तरह बैठो उठो बोलो ना बोलो है बुखारी में कुछ देख लिए तो बोलो अल्लाह का शुक्र गुले नाचिए बोलो वलाकिन बा गुले वलाकिन क्या पढ़े था चंद्रोन में गुल के साथ बैठा बैठी गिल कह रही है गिल मैंने मिट्टी अब गुल मैंने फिर फूल कहा भाई तुम कैसी हो कि तुम्हारे अंदर खुशबू कहाँ से आ गई कहा मैं चंद रोज गुल की सोहबत में रही हूँ गुलाब के फूल के नीचे मिट्टी रहती है कि नहीं रहती है तो फूल गिरता तो उसके अंदर में इस सोहबत पर बेहतरीन अशार समझे गएंगे तमाम लोगों ने हजरत वगैरह सब नकल करते हैं इसको मिट्टी ने सब कहा कि हम फूल के साथ रहे हैं इस बिना पर हमारे अंदर खुशबू आ गई अल्लाह ताला हम सब लोगों को बुजुर्गों की सोहबत से अच्छा अच्छा पैदा फरमाए नियत करेगा तब तो अजमा एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे उनका एक मुलाजिम खादिम था उन बुजुर्ग के वफात के बाद नमाज भी छोड़ दिया उसने खादिम एक खास था जिसका मामला चाहता था बिगाड़ देता था लेकिन मरने के बाद क्या हुआ हजरत उन बुजुर्ग के वफात के बाद नमाज भी छोड़ दिया किसी ने कहा भाई तू इतने बड़े बुजुर्ग की सोहबत में रहे तो नमाज भी छोड़ दिया कहा एक दिन भी हमने हम इस इलाके में उनकी खुशी में नहीं रहे बहुत ये वाकया क्योंकि हम हजरत की खिदमत में रहते थे ये वाकया 10-20 वर्षों हमने सुना हुआ है या महीने दो महीने के बाद हम जरूर सुनाते थे इतना खास खादिम था कि कहा नहीं रहता जिसका चाहता था मामला गड़बड़ कर देता था मजाक से चाचा हजरत मदनी भी उसने लिख के जरूर भेज दिया वसीउल्लाह भाग गया और हजरत उनकी खिदमत में बैठे हुए थे तो कहा हजरत मैं भाग के आप ही के घर आया ऐसे जब इस्लाह नहीं करोगे तो खानकाह का काबे में जाके इस्लाह नहीं होगी काबे में मुनाफिकी सब कहाँ रहते थे मस्जिद नबी में रहते थे मस्जिद नबी में रहते हुजूर की सोहबत थी लेकिन नफाक था उनके अंदर जा कर मुनाफिकून قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لقد جھوٹے ہیں سب مسجد نبی میں بیٹھے ہیں جھوٹ لا جاء المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يشهد ان المنافقين لقد جھوٹے ہیں یہ منافق جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں اور فرمایا کہ فنا اٹھو تم منافق ہو इसे मालूम हुआ कि ऐसे लोग तस्दील भी जायज है उलमा ने लिखा है गुरु गए वसल्लम और कहा या फला उखरुज फैलने के मुनाफे को निकलो तुम मुनाफिक हो मालूम हुआ कि ऐसी सूरत में तौहीन इनकी की जा सकती है मालूम जायजवल नहीं हद अखलाकी नहीं है कभी विज्जत भी दोनों इस्लाह का तरीका लीन भी है और विज्जत भी है लीन अपनी जगह पर नरमी है विज्जत अपनी जगह पर है जो काबिल आरिफ है جو لین اور غلط کے مواقع کو پہچانتا ہے امام بدل لیتے ہیں, اس کے لیے ان مواقع پر عمل کرنا چاہیے. غلط کی ضرورت ہے, غلط ہوتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی نسل بھی لگاتا ہے, کبھی پھاڑ دیتا ہے فاج اور کبھی نسل دیتا ہے, ہوتا تو نہیں. اس بنا پر اصلاح اور تربیت کے لیے بغیر سمجھ ہمارے حضرت عائشہ کہتے تھے کہ شیخ کو ٹرا بھی ہونا چاہیے. حضرت امداد اللہ صاحب بھی بلائیے, شیخ اگر نرم ہوگا تو اس کو لوگ حلوہ بنا لیں گے. کہا شیخ کو ذرا ٹرا ٹرا لال بنا تھا حضرت صاحب کا, شیخ کو ذرا ٹرا بھی ہونا چاہیے. حلوہ رہ گیا تو بیڑ ہی جائے گا. خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو, خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. خون دل پینے ذرا کچھ کلفت برداشت کرو, کچھ مشقت برداشت کرو, اس کا پھل بہت میٹھا. تمہیں مصیبتیں آئیں گی. ہمارے حضرت ماشاء اللہ محمد احمد صاحب بہت کہتے تھے, دیکھو جو ہم دیہات کے تھے باغتھان میں, کہا جو بہت اچھا ہوتا ہے آم کا ٹھکورا اسی کو لوگ مارتے ہیں کہ وہ آ جائے گا تو میٹھا ملے گا. رمضان وغیرہ بہت ایسے لوگ کرتے تھے تو کہا جس پر نظر ہوتی ہے وہی کوئی بندہ ہے. اللہ کی نظر, بزرگوں کی نظر, اب جو نظر ہی نکتا ہو تو اس کو کیا ملے گا. خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو, باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے جی, اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم. یہ کہتے ماں عبدالبانی ندوی نے کہا حضرت سس کے حضرت آپ تھانے بھر میں رہتے تھے خانہ میں, کہا میں تو وہیں رہتے ہی تھا, کہا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا, کہا ہم نے تو آپ کو بہت دیکھا. اور دوسری بات نہیں کرتے تھے, اب یہ ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ بھائی میں دکھانے کے لیے تھوڑا نہیں گیا تھا, میں تمہارا رہتا تھا, ذکر شور کیا جاتا تھا, جنگل چلا جاتا تھا. یہ ہم لوگ ان سے نہیں کہیں گے, یہ عرب خانقاہ میں رہتے تھے, لکھتا پڑھتا تھا ہر ایک صبح مجلس میں, پھر بس جنگل چلا جاتا تھا, محفوظات والے ہوتا تھا. کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا, خون دل پینے کو لگ دے جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. ڈانٹ پڑتی تھی ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان پر ڈانٹ پڑتی تھی, تھوڑی سی بات نہ بہت گفٹ اور گفٹ ہوتی تھی. اس بنا پر کتنا حضرت کو اللہ نے منایا. فرماتے تھے کہ حضرت تھانی عبداللہ کے زمانے میں لوگوں کی نظریں تھیں کہ فلا فلا سے کام ہوگا. حضرت تھانی کے بعد وہ ایک سال دو سال بعد سب ختم ہو گئے, رہ گئے کون؟ مولانا عبد الغنی ماشاء اللہ حضرت بہت دنوں تک گئے, کام کیا تھانی کام, مجھے دیدی تجدیدی کام کیا, سیکھے سے تب کیا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیکھنے کی بھی توفیق دے. جو ظاہری آداب کوئی نہیں, باتیں آداب کیا ہے. ایک بزرگ کی مجلس میں, یہ بہت قصہ تھا ماشاء اللہ, محمد علی ایک بزرگ کی مجلس میں یہ حکم تھا کہ پیشاب وغیرہ کے تقاضے کے ساتھ نہ بیٹھو, فارغ ہو کے آؤ, تقاضا بھی نہ ہو. اور ان کو ایک سب کرنے کا ایک آدمی تھا کہ پیشاب کا تقاضا سب کر لیں, ہوتا ہے بہت ہی چیزیں, تاکہ پیشاب کے تقاضے سے اگر بیٹھے گا اس کو نفع نہیں ہوگا. نماز میں حکم ہے کہ نہیں ہم حسین کے ساتھ نہ نماز پڑھو, پیشاب پکانے کے ساتھ. یہ علم ہے, یہ شریعت کا علم ہے, طریقت کا بھی علم ہے. تم کو جانا, تو ندیدی گئے سلیمان را, تو ندیدی گئے سلیمان را, جس راسی زمانے مروانا. تم نے سلیمان کو جب نہیں دیکھا تو چڑیوں کی آواز تم کیا جانو, نارا تم کیا جانو. رہو تو ندیدی گئے سلیمان را, جس راسی زمانے مروانا. چڑیوں کی آواز وہی سنے گا جو سلیمان کے ساتھ رہے ہوگا, وہ چڑیوں کی آواز ہے, ان کی صحبت میں رہے گا تو تم کو ملے گا. ان دوستوں ان چیزوں کی آداب ہے, سر آداب کریم. ہم کو یاد ہے پورا پروگرام تھے شادی ہوئی تھی ابھی, ایک صاحب نے جا کہا عالم تھے, مجھے وہ یاد ہے اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت میرے احباب یہ کہتے ہیں, ارے شیخ کے سامنے احباب تمہارے یہ لیسی کے خلاف نہیں ہو جاتے, آئے طریق سیکھنے کے لیے, میرے احباب کہہ دیا انہوں نے, شیخ کے سامنے میرے انانیت کو ترک کرنا ہے, یہ طریق کی بنیاد ہے, جو کچھ ہے اللہ دیتا ہے, اور اگر تمہارا شیخ ہو اس کی کیا منسوخ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق دین سمجھنے, طریق سلوک سمجھنے کی بھی توفیق دے. سب آدابی حضرت ہمارے یہاں www.attableek.com the revival of iman میں حضرت یہاں حضرت ہمارے یہاں حضرت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے رہیے, یہ مخاطبت اور مکاتبت نہیں ہونا چاہیے, مجید میں آئیے, یہ مخاطبت اور مکاتبت نہیں ہونی چاہیے. علماء عالم رہتے تھے ماشاء اللہ, سبھی لوگ رہتے تھے, تب کچھ آپس میں بات چیت ہونے لگی, تو عالم بھی بول دیے تو کہا آپ سے تو ابھی معاہدہ ہوا تھا کہ اصلاح قیام میں مکاتبت اور مخاطبت نہیں ہوگی, آپ کو بولے کہا تو بھول گیا تھا میں, تو اٹھی جائیے چھ دن سے بنی جائیے, جب کھڑے ہو گئے تو کہا حضرت میں بتاؤں گا صحیح صحیح بات, کہا بتائیے, کہا کہ یہ سب بولیے جو بات کر رہے تھے تو میں اس سے بول دیا تاکہ مجھ کو بھی جو عالم سمجھے, میں نے سب سمجھتے ہی ظاہر ہے, بیٹھیے آپ, میں نے آپ کو مجھے یہی تجویز کیا تھا, بیٹھیے آپ, نہیں نکالا تھا تم کو مرض کا اطلاع ہوا, یہ سب لوگ بات کر رہے تھے, میں اس لیے بول دیا کہ یہ لوگ اگر نہیں بولوں گا تو لوگ سمجھیں کہ یہ بھی جاہل ہے. کہا آپ نے چونکہ صحیح صحیح بات کہہ دیا اس میں بوٹھی نکالو نہیں, ان کو یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتا ہے نفس کی اصلاح, یہ بہت شعر پڑھتے ہیں وہاں, یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتا ہے, اس بنا پر اصلاح ہے نفس, یہ رمضان اصلاح نفس ہی کے لیے ہے, قرآن اصلاح نفس ہی کے لیے, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, قرآن میں تو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين. نبی اسی لیے آتا ہے, قرآن کا نزول اسی لیے ہوا ہے تزکیہ نفس کے لیے. اللہ ہم سب لوگوں کو سب سے پہلی حفاظت زبان کی مل جائے, زبان کی حفاظت. حضرت ماں یعقوب صاحب تشریف لے گئے حضرت بھائی صاحب نے مکہ معظمہ میں رہنے کے لیے, وہاں گنگوئی تھے ساتھ, وہاں گنگوئی نے فرمایا کہ حضرت میں جا رہا ہوں مدینہ, یہ آپ کی صحبت میں کچھ دن رہیں گے, وہاں یا صدر مدنی دارالعلوم دیوبند وہاں تھانے کے استاد, لیکن شیخ تو شیخ ہی ہے, کہا لیکن یہ بولیں گے نہیں کچھ. وہاں گنگوئی سے کہا جب تھا میں حضرت صاحب نے کہ کہا دیے اسے بولیں گے نہیں, جب مات گنگوئی آئے کہا ان سے ایک ہی بات کو کہا تھا کہ رکھ لیجیے, جو کوئی آتا تھا اس کے آنے سے پہلے یہی بولنے لگتے تھے, ایک شب بھی انہوں نے پورا نہیں کیا, بہت بڑے آدمی. لیکن فرماتے ہیں اس شیخ اتنا کامل تھا کہ باوجود خراب وردی کے اس درجے پہ پہنچایا کہ کتنے لوگوں کو صاحب نسبت انہوں نے بنا دیا ہے. آج آپ کو سر مکری کا اللہ تعالیٰ, یہ بھی ایک طریق ہے مولانا, جس کو بھی سیکھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے تب سب سمجھ بن جائے گا, نہیں ایسی بکواس کرو گے بولو گے بھی اور بیٹھ کر کے ایسی بات کرو گے کہ جو کچھ ملنے والا وہ بھی نہ ملے گا. منافقین آتا ہے روایتوں میں, منافقین مسجد نبی بھی بیٹھے رہتے تھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقریب فرماتے تھے تو آپس میں کنکیاں بولتے تھے, سب لکھا ہوا جیسے کتابیں ہیں, یہ نہیں سب ویسے ہی. تب ان کی ایک خاص قدرت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے تھے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے ایک دوسرے سے. جا کر منافقون کالو نسل ان کا رسول اللہ اللہ یسل ان منافقین لکاتبون, جھوٹے ہیں یہ. جاننا چاہیے کہ نفس کی مخالفت کے تین درجے ہیں, مخالفت فی المعاصی گناہوں, گناہوں کی مخالفت کرو, گناہ ہرگز نہ ہونے دو, گناہ سب میں قاتل ہے, زہر ہے, آگ ہے. اللہ ہم سب لوگ یہ بات کروائے. صغیرہ سے بھی بچو, بندگی سے بھی بچو, بس سمے سے بھی بچو. ہمارے بزرگان دین کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی زیادہ دیکھی تو بلاتے تھے, اخبار منگاتے تھے کہ دیکھوں بھائی میں بھی دیکھوں کیا ہوا کہاں گیا. اور صاحب صلی اللہ سر کچھ دن دیکھنے کے بعد اس کو لپیٹتے تھے, کم مان لے گا اس کو. تصویر رہتی تھی میں سے بس سے کیسے بچا جائے, یہ کر کے واپس اخبار رکھنے نہیں دے دیتے تھے. کبھی دروازے سے آواز آتی تھی گانے کی, رمضان رمضان آپ کیسے کہاں کے کہاں کے گناہ سے بچا جائے. ہم جو ہوتے ہیں ہم لوگ کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں, ہونے دے. اللہ تعالیٰ لب بندو گوشت بندو چشم بند, لب بندو گوشت بندو چشم بند, گد نبینی نور حق برمند خند, آنکھوں کو بند کرو نامشہور چیزوں کے دیکھنے سے, کانوں کو بند کرو نامشہور گانوں کے سننے سے, اور دل کو بچاؤ. لب بندو گوشت بندو چشم بند, منہ زبان آنکھ, اگر اس کے باوجود بھی نور حق نہ دیکھو تو مجھ پر ہنسو. یہ معاشی کس سے ہوتے ہیں؟ انہیں آنکھوں سے ہوتے ہیں, کانوں سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاشی سے بچے گا, روزہ معاشی ہی سے بچے گا. مشکرا جاتا ہے کہ حرام مال کیا کھاؤ, حلال مال بھی نہ کھاؤ, یہ مش کرو. جب حلال مال نہ کھانے کی مشق ہوگی تو حرام مال کھائے گا آدمی, اب بے ہی سوچا دوسری بات ہے. یہ تنبیہ. اللہ ہم سب لوگوں کو معاشی ظاہر ہے اور بات ایسے محفوظ ہو گئی. پہلی نظر معاف, دوسری نظر سخت اس کو بنا وعید ہے. لب بندو گوشت بندو چشم بند, گر نبینی نور حق برمن بخن. ٹھیک ہے, معاشی سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے, نبی کو بھی ضروری ہے. معاشی سے نبی کو بچتا ہے, بچایا اپنے لوگوں کو بچایا. نظر اول کیا ہے؟ نظر ثانی ظاہر ہوتی ہے. اب دادا کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کافی ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر اور رمضان کے قدر کی توفیق میں ہم لوگ رمضان شریف آ رہا ہے. رمضان شریف کچھ بالکم سیام کما کچھ بالا ندی میں قبل تم نہ لگوں کا تو متقی ہو جاؤ, نہ تمہاری زبان محفوظ, نہ کا کیا متقی ہو گیا. تمہاری زبان محفوظ ہے, نہ تمہارے کان محفوظ ہے, نہ تمہاری آنکھ محفوظ ہے, نہ تمہارا دل محفوظ ہے, کیا متقی ہو گئے. جب کوشش کرے گا تب تو متقی ہوگا. چھوٹی باری مجھ سے آم کما کچھ بالا ندی میں قبل گم. اللہ ہم سب لوگوں کے لباس تقوا سے آراستہ کر دے. لباس تقوا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. عمر زار کا بیاضی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا, یہ اللہ نفس کی اصلاح پر سب مراتی کا ترتب ہے. تو آپ ہمیں اللہ سے ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. یہ حضرت کا خاص علم ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ کیا دعا کیا, اللہ ہم آپ نفسی تقواہ وزکہا انت خیر من زکہا انت ولیہا مولا. اے اللہ ہم نہیں کہہ سکتے, آپ نے تقوی کو منحصر کیا ہے ان کرامات کا, ہم نہیں کہہ سکتے, آپ ہی ہماری مدد کیے. کہتے تھے اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ خالق نفس ہیں, آپ کبھی آ کر نفس کی اصلاح, نفس کی اصلاح. نفس کا ماننا سخت جان ہے, بہت اشعار بہت خاجہ صاحب بہت اشعار کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی من عارف نفس ہو عارف رب ہو, جو اپنے نفس کی معرفت ہے اس کی بہت سے چاہے, یہی سب سے بڑی بات یہی ہے. جو اپنے نفس کو پہنچانے گا کہ صاف ہے تو رب کو پہنچانے گا کہ رب ہے وہ ہمارا. اب نفسی کو تم نے اپنے یار بنا لیا, دوست بنا لیا, تو وہاں پہ نہیں پہنچو گے. بارا رمضان اس لیے آیا ہے, قرآن اس لیے آیا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قرآن تزكية کیا ہے, تزكية کا مطلب یہی ہے جیسے کھیت سے پتھر گرے دور کے آتے ہیں, تزكية اس کے بعد بیج بنایا جاتا ہے, وہ تالیہ ہے کھیت ہے. کھیت سے پہلے گھاس پھوس کا کروا نکالا جاتا ہے. ہم لوگ تو کاشتکار آدمی, ہم لوگ جانتے ہیں سب کاشتکار. ہمارے دادا بھی کاشتکار, ہم کبھی ان کے لیے اپنے لڑکوں کو سنانے لے جاتا ہوں. جاتے تھے دادا کھیت پر رہتے تھے, گیارہ بجے تو اسی پڑے رہتے تھے دھوپ میں, ہم کھانا لے کے جاتے تھے ناشتہ. اے بابو تم پڑھا یہ مت کرو, بیل تھے ہم لوگ پاس, اس میں پانی بھرا جاتا ہے. تو میں اتنا تھا کہ جب پانی دادا کو ہمارے کچھ آرام پہنچا, کبھی ہم بغیر خدمت کر دادا کی خدمت کرتے رہے. شادی کی دعا بھی دادا خدمت, ہم کہا دادا ہم جانور ہیں, اس کے مطلب اس برتن میں جسے کھاتے ہیں اسے ہم پانی بھریں گے کسی طرح چھوٹے تھے. کہا نہیں اے بابو تم تو ہی کام مر کر تو پڑھا بچے تو پڑھا. اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے ہم کو سب سے زیادہ دعا میں اپنے دادا کی کرتا ہوں, اللہ میرے دادا کی موفر فرمائی پانی سے. تبدیل میں دا نہیں کہا سر جائیں تھے, اچھا تھے, بیس تک گنتی بھی نہیں جانتے تھے, لیکن بہت اللہ تعالیٰ ہم کی مغفرت فرمائے, ہمارے والدین کی مغفرت, ہم سب کی مغفرت, ہمارے والدین کی مغفرت, ساری امت کی مغفرت. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر لجعل امت امت محمدیہ کے مسائل کو دور کیجیے. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج عن امت محمد. امت پر بس پریشانیاں ہیں, الجھنیں ہیں, بے تابیاں, اس کو دور کیجیے. یہی ان کا دعا ہے, لکھا ہوا ہے دہرادون میں. تین مرتبہ جو یہ دعا پڑھے تو اختتام میں سے ہو جائے گا. شیخ عبداللہ مودی جی نے ایک وہیں پہ حضرت کہتے تھے, یہ نہیں کہ کچھ چھوڑ گئی تین مرتبہ پڑھو تو ہفتہ میں سو جاؤ گے, یہ بھی تھا. اور سب کرتے ہوئے یہ تین دعا پڑھو, اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تجاوت بھی ہے, اللہم تجاوت عن امت. تین مرتبہ پڑھیں اور اختتام میں سو جائے گا, دکھلا دوں گا اگر مل جائے گی دعائیں. شیخ عبدالحق مودی دہلوی نکالا ہے اپنے کتاب میں. مہاراج تمام چیزوں کے ساتھ یہ دعا ہمارے حضرت کو بہت پسند تھی, ہم لوگ بھی پڑھا کر الحمد للہ ہم کو بھی یاد آتے تو وہ پڑھتے ہیں. اللہ مغفر, اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے. یہ عمدہ دعا ہے. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد. يا الله أمة محمد بوي، أمة محمد يجي غناهك وما فادي. اللهم اغفر لأمة سب دعاء أمة لي، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان دعاؤں کو دل سے پڑھنے کی اور ساری امت کے لیے دعا کرنے کی توفیق مرحمۃ اللہ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد البشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. لا اله الا الله.